Shinzo. Dentro hay nueve pantallas, odas visibles que estrellas. Do fareleiro a piñata, Shinzo da torre da pena, do esquecemento e pataca. Sueva, morisca romana, vila de Shinzo de Limia, posta da vía da plata, Antioquia e alquimia, meires e santa compás, Shinzo cima de ribeira, pues esta era pieza de música de María Oceo, que se parece, sí, maravillosa, dedicada a Shinzo de Limia. Pues si no usted va a echar un cali, paga pena visitarlo. Un dos sitios que no conozco. Pues paga pena visitarlo. Después de llegarse a Allariz, bueno, aquella zona es interesante. En Allariz sí estuven. Uh-huh. Allariz es una vila pequeña, pero agarimosa, muy bonita, sí, sí, sí. Bueno, pues tiñamos previsto falar con Xosé Canosa. Sí. Pero resulta que eu teño algunhas pezas de música extraordinarias que me mandaron, sabes? ¿Ah? Unha delas é para, por exemplo, o single de Rosa Cedrón. Onda. Sí, que sacan un disco novo, non? Saca un disco novo. E mandoumo aí, vamos, moi poquinho. Entonces, nada, que está quentiño. Entonces vamos a agasallar os nosos ointes con el. Que se parece? Hombre, claro, tamén hai que dar algo de publicidade música, non todo vai ser falar. E ademais é unha primicia. ¿Eh? Vamos a escoitalo. Pois moi ben. Que lle dea caña a Kiko. Rosa Cedrón. Parece que non sale. Bueno, pois non te preocupes que as cuestións técnicas solventanse pouco a pouco a medida que nós poidamos, claro, tocarlle. Hombre, ás veces non sempre somos capaces de levar adiante as cousas cando en realidade en aquel momento que un quere. Sí, sí. Pero bueno. Pero sí, que temos a posibilidade de escoitar unha primeira peza, un single pequeno que ela ten. Rosa Cedrón. Cálida lluvia de Cristo. todas y cada una de mis penas se irá, mientras camino convencida de que no seré yo la que destierre de mi vida tu calor. Soy de ti, soy de tus manos, de tu verbo Bueno, pues mira, qué cantiga más preciosa de Rosa Cedrón, pero violín choraba. Era interesante, muy interesante. También tenemos otra primicia, mandounos un pequeño single o nuestro amigo Fernando Barroso, que también aquel trabajo que estaba, bueno, que dice que publicará en el mes de mayo, uh-huh. Tengo un single también que se titula Intropía, sabes que faláramos con Ricard Ross. Ah, sí, con Ricard. Que sí. Ricard también participa en ese disco, ten 12 ou 13 cancións. E unha delas, pois, mándalola, xa poremos despois. Tamén temos outra primicia de Begoña Riobó. Titulas Begoña Riobó, ten un grupo, non, de Begoña Riobó, pero tamén nesta ocasión fai un disco con Xosé Liz, e o seu single primeiro titúlase Brincadeira. Ah, Brincadeira. Vamos a escoitalo despois, se acaso. De aquí a un bocadiño vamos a escoitalo. Pero estamos pendentes de falar, precisamente, uxo que non temos a Laura, pois teremos que falar con alguén da directiva de Dairiños de Santa Coloma. Santa Coloma, Dairiños de Nosa Galiza. Tamén, tamén teríamos previsto falar con Antonio de Tarrasa, o noso lar de Tarrasa, que tamén celebran festas. Entonces hai que facerse eco, xa que eles nos dan información de todo isto, pois hai que facerse eco dela. Che parece, poñemos unha peza de música que temos aí mentras esperamos as noticias, non? Sí. A publicidade, que de aquí a un bocadinho aparecerá. Sí, de aquí a un bocadinho temos que dar unha volta polos comercios. Moi ben. Primeiro, música, que te parece, Begoña ou Fernando Barroso? É mi igual, porque os dous me gustan. Vale. Pois aí o noso técnico pon unha delas. Damos xa escoller a él. Veña.